Hatta daha ötesi, daha ötesi. Baba oğlundan, ana kızından, kardeş kardeşinden, eşler birbirinden kaçacak diyor Rabbim. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ diyor Rabbim. وَلَا تَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْل۪ينَ Orada içecekleri var. Cehennemde bir içecek var. O da yiyecek ve içecek olarak irin, irin, irin. Hani yara olur vücutta ve oradan bir şeyler akar dışarıya doğru. Veya vücutta bir çıban gibi bir şey çıkar. Çıban şişer, şişer, şişer. Birkaç gün sonra olgunlaşır ve tepesi patlar ve oradan akar. Cehennemde de insan yanar, yanar ve yanan eriyik halinde akar. Ve onu da içim şöyle bir serinlesin diye cehennemin kaynattığı irinden içer. La ye'kulûne illel hâtıûn. La ye'kuluhu illel hâtıûn. O irini ancak hata edenler yerler. Hatıra şu gelebilir. Benim hatırıma geldiği için tabii ki. Bir de biz camide cemaatle de içli dışlı olduğumuzdan haftada bir namaza gelenlerimiz vardır. Cuma namazına gelirler. Derken hutbede veya vaazda İmam Efendi'nin cehennemle ilgili tasvirleri hoşuna gitmez. Bazıları namazdan sonra imamı bekler. Beklemeyen de bir başka yerde sohbette bu konuyu şöyle anlatır. Ya abi haftada bir gün camiye gidiyoruz, şöyle gönlümüz bir rahatlasın istiyoruz. İmam efendi veya vaiz efendi de cehennemin altından alıyor, üstüne çıkarıyor, üstünden aşağıya indiriyor, ateşten zincirlere bağlıyor. Vücutumuzdan akan irinleri kaynamış şekliyle bize içiriyor ve bizi bunaltıyor diyor. Ya Rabbimin cehennemi olduğu gibi bir de cenneti var diyor. Doğru söylüyor. Yalnız yani bu tefsiri takip edenler iyi bilirler. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona anlamaya ve de anlatmaya çalışıyoruz. Rabbim bizi yarattığı için bize uygun olan dozu Rabbim bilir. Onun için ben sıradan gidiyorum ve cennetle ilgili ayetler gelince cenneti, cehennemle ilgili ayetler gelince cehennemi anlatmaya çalışıyorum. Yalnız cennet ayetlerini okuyanlar yanlış yaparlar. Yalnız cehennem ayetlerini okuyanlar da yanlış yaparlar. Çünkü insanlara göre dozu biz ayarlayamayız. İnsanların iç dünyasını tanımamız mümkün değil. Ama bütün insanları yaratan Allah Celle Celaluhu insanlara en iyi dozu, en iyi ayarı o yapmış Kur'an-ı Kerim'inde. Ve biz baştan sona Kur'an-ı Kerim'i anlatmaya çalışacak olursak ayarını da tutturmuş oluruz. Bir de hep cehennem ayetlerine rastlayanlar aslında o imama, o vaize teşekkür etsinler. Onlar sizi, size alkış tutanlardan daha çok seviyorlar. Yanmanızı istemiyorlar. فَلَا اُقُسِمُ بِمَا تُبُصِرُونَ وَمَا لَا تُبُصِرُونَ Gördüklerinize ve de görmediklerinize yemin olsun ki, Bizim gördüklerimiz var, görmediklerimiz de var. Ama gördüklerimizi ve görmediklerimizi yaradan Allah Celle Celaluhu. Rabbim diyor ki, gördüklerinize ve görmediklerinize yemin olsun ki, innehu le kavlu rasulin kerim ve ma huve bi kavli şairin. Bu Kur'an-ı Kerim Cebrail'in Allah'tan getirdiği bir sözdür. Değerli bir elçinin sözüdür. Yani Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'a veriyor Kur'an ayetlerini. O değerli elçi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getiriyor. O yine değerli elçi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bize bildiriyor. Ama söz Allah Celle Celaluh'tür. Celaluh'a aittir. Tenzilun min Rabbil Alemin. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâb gibi ayet-i kerimelerde Kur'an'ın Rabbim'den indirildiğini ama elçi olarak Cebrail aleyhisselam ve Muhammed aleyhisselamın elçilik yaptığını bize bildiriyor. Ve mâ huve bi kavli şair. Bir şair sözü değildir Kur'an-ı Kerim. Burada şiiri alçaltmak yoktur. Şuara suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Yani şairler suresi vardır. Şairlerden iyi olmayanlardan da bahseder. Hani dün övdüğüne bugün söven, bugün sövdüğüne yarın öven şairleri yerer. Fakat iman etmiş şairleri de över Şuara suresinde Rabbimiz. Ama şair sözü değil. Yeryüzünde hangi şairin güzel şiir kitabını okusak sonunda insan olmamız hasebiyle birbirine tutmayan sözlerimiz olur. Yanılmalarımız olur. Bilgilerimizde eksiklikler olur. Ama Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Yani bir şair sözü değildir derken de şiire ayrıca bir özellik veriyor ayet-i kerime. Yani sizin gözünüzde sözlerin en güzeli şairin sözüdür ama bu kitap şair sözü de değildir. Allah Celle Celaluhu'nun kelamıdır. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ Ne de az iman ediyorsunuz. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ Bir kahin sözü de değil bu Kur'an-ı Kerim. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Ne de az öğüt alıyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Kâhin, atan. Yani Kur'an-ı Kerim'de sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde, kelamında kâhinlerin geçmiş ve gelecek hakkında bize bilgiler vermeye çalışan insanların işte gökyüzüne bakarak, yıldızlara bakarak, elimize bakarak, suya bakarak, çeşitli vesilelerle yani medyumların, astrologların, medyumların, hüddamların, cincilerin bilmem nelerin gayipten haber vermesi gibi de değil Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu haberler. Ya ne öyleyse? Tenzilun min Rabbil Alemin. Bu Kur'an Allah Celle Celaluhu alemlerin Rabbinden indirilmektedir. Sözün gücünü sahibinden alır. Her söz. Her söz gücünü sahibinden alır. Bir sözün kendi gücü vardır. Bir de o söz gücünü sahibinden alır. Hani sizin de söylediğiniz çok güzel sözler vardır da insanlar nakletmezler onu. Ama sizinkinden kalite bakımından daha az bir kaliteli sözü bir bakan, veya bir siyasi lider veya saygın bir düşünür, yazar söylese manşet olur. Ama sizin söylediğiniz manşet olmayabilir. Burada haksızlık yapıyorlar anlamına da söylemiyorum. Bir, sözünüz güzel ve güçlü olsun, faydalı olsun, anlaşılır olsun. Bir de sözünüz gücünü Rabbimden alsın. Rabbimden nasıl alsın? Kur'an'a dayansın söylediğiniz. Rabbim diyor ki: "Velev tekavvele aleyna ba'dal ekavil le ehadna minhu bil yemin sümme le kata'na minhu'l vetin fema minkum min ahadin anhu hacizin." Eğer o, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bazı sözleri uydurmaya kalksaydı, yani Kur'an'dır diye kendi sözlerini de katmaya kalksaydı, onu derhal yakalardık ve şah damarını da keserdik diyor Rabbim. Yani bu Kur'an'ın içerisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait bir ayet olmadığı gibi bir kelime dahi yoktur. Ve onu da kimse koruyamazdı diyor. Sizden hiçbiriniz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da koruyamazdı. Ve innehu letezkiratun lil müttegîn. Bu müttegî insanlara bir öğüttür bu Kur'an-ı Kerim. Ve inna lenâlemu enne minkum mükezzibîn. Ama biz buna rağmen biliyoruz ki sizden bir kısmınız inanmayacaktır. Ve innehu lehasratun alel kafirin. O kafirlere bir pişmanlıktır. Ve innehu lehakkul yakin. Bu mahşer yeri, cennet, cehennem hiç şüphe götürmeyen kesin bir bilgidir. Öyleyse فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Azim olan Rabbin yüce ismiyle Allah Celle Celaluhu tesbih eyle diyor Rabbimiz. Namazımızı kılalım. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ okuyalım. Rükûmuzda سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ, secdemizde سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى. Namazımızın arkasından Sübhanallah, Sübhanallah diyelim. Gördüğümüz her güzellik, manzaraların güzelliğini gördüğümüzde Fesübhanallah deyiverelim. Görevimizi yerine getirelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.